يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم. اے ایمان والو، نہ حرام کرو اپنے اوپر ان حلال چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس رزق کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، جو حلال اور پاکیزہ ہے. ڈرو اس اللہ سے جس کے اوپر تمہارا ایمان ہے. بات رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو جنت عطا کریں گے، اور جو کافر ہیں، سرکش ہیں، تکذیب والے ہیں، وہ جہنم والے ہیں. آج کے سبق میں اہل ایمان کا ذکر ہے، اور ان کے ساتھ ایک معاملاتی بات، حرمت اور حلت کے بارے میں ایک خاص اور اہم بات کا ذکر ہے کہ ایمان والے تکذیب تو نہیں کر رہے، لیکن کچھ حرام حلال میں تعویل کر رہے ہیں. یہ چیز سمجھائی گئی ہے. فرمایا ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. اگر ایسا کرو گے تو حد سے تجاوز کر رہے ہو. اللہ نے ایک حد بندی کی کہ یہ حلال ہے، یہ شخص حرام کر رہا ہے، تو اللہ کے قانون کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے. یہی ہوتا ہے حد سے تجاوز. یہ جو حلال کو حرام کرنا ہے، علماء تفسیر نے لکھا ہے تین طرح ہے. ایک تو یہ کہ ایک شخص حلال چیز کو عقیدتاً اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے. عقیدتاً، نظریاتی طور پر، عقیدے کے طور پر جو قرآن حدیث نے صراحتاً چیز حلال کی ہے، وہ اپنے عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے اس کو وہ حرام سمجھتا ہے، تو یہ شخص کافر ہوتا ہے. اسی کے بالکل برعکس بھی یہی حکم ہے کہ جو چیز شریعت نے حرام کی ہے، یہ اس کو استعمال کر رہا ہے، گناہ سمجھ رہا ہے، حرام سمجھ رہا ہے، تو گنہگار ہے. جو چیز شریعت نے کھانے کی، پینے کی، برتنے کی، انگوٹھی پہننا وغیرہ استعمال کی، نکاح کے اعتبار سے وغیرہ، اس کو حرام کیا ہے، تو یہ شخص اس کو عقیدتاً حلال سمجھتا ہے تو بھی کافر ہے. یعنی اگر حلال چیز کو عقیدتاً یہ حرام سمجھتا ہے تو بھی کافر ہے، اور اگر حرام چیز کو عقیدتاً اس کو حلال سمجھ رہا ہے تو بھی کافر ہے. مثلا شریعت نے مرد کے لیے سونا پہننے کو حرام قرار دیا ہے، انگوٹھی ہو یا گلے میں زنجیر ہو یا کیا، بس پہنتا ہے جیسے کہ لوگوں کا طریقہ ہے. انگوٹھی جی، یہ تو میری منگنی کی یادگار ہے، یہ میری شادی کی یادگار ہے، اور تمہاری کیا یادگار ہے؟ کیا پہن رہا ہے اس کو حلال نہیں سمجھ رہا، بس وہ ایسے جیسے کہ لوگوں کو دیکھ. آپ نے دیکھا بعض لوگ کڑا کالا ہاتھ میں ڈالتے ہیں، ان سے پوچھو کیوں، وہ فلانے نے ڈالا ہوتا تو ہم نے بھی ڈالتے ہیں. یہ وہی مطلوب ہے. وہ ایک کنجوس بکیل کا قصہ لکھا ہے کہ وہ لڑکوں کو اس نے بیوقوف بنانے کے لیے بچوں کو کہا کہ وہ فلانا بندہ کھجوریں تقسیم کر رہا ہے نا، تو بچے سارے بھاگے. تو جب بچے بھاگے تو خود بھی پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا. تو وہ لوگ کہا کہ تم نے تو بچوں کو ویسے ٹالا تھا، تو کہتا ہے وہ خیال ہے کہ واقعتاً ہی نہ وہ تقسیم کر رہا، پتہ حقیقت کا کچھ نہیں. اس نے کالا کڑا ڈالا، کوئی جگڑا کر گیا ڈالا، تو بڑی سرکار اوپر لکھ کر اس میں تین چار اوپر لگا دیا. انگوٹھی ایک پہننا سنت ہے مرد کے لیے، چاندی کی انگوٹھی، نگینہ کوئی بھی اور اپنا سکتا ہے، کسی پتھر کا بھی. بعض لوگوں نے انگوٹھیاں اتنی لگائی ہوئی ہوتی ہیں، میں سوچتا رہتا ہوں یہ استنجا مستنجا کس طرح کرتے ہیں، یا ان ہاتھ کو کس خیال کا پروگرام، وہ سنت تو نہیں ہے. وہ اس طریقے سے اپنا رسم کروا دی اور انگلیوں میں جگہ نہیں نظر آتی اتنی ساری انگوٹھی. اگر سنت پہ عمل ہے تو حلال کو حرام، حرام کو حلال عقیدتاً کوئی سمجھتا ہے تو وہ کافر. پھر چاہے سنگوٹھی سونے کی پہلی ہے، وہ اس کا عقیدہ وغیرہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے, فستر نہیں ہے, گناہگار ہے, نماز میں مکروہ تحریمی ہے وغیرہ وغیرہ, اور لیکن کافر نہیں ہے. اور کوئی شخص سونے کی انگوٹھی کو پہننا یا زنجیر دار گلے وغیرہ اس طرح پہننا اس کو وہ حلال سمجھتا ہے تو پھر کافر ہو. جو چیز شریعت نے حرام کی وہ حرام ہے, اس کو حلال نہ سمجھو. جو چیز شریعت نے حلال کی ہے اس کو حرام نہیں قرار دینا چاہیے. عقیدت دل کرے گا تو کافر. ہاں عقیدے کے اعتبار سے تو اس کو وہ اپنے اوپر حرام نہیں کر رہا حلال چیز کو, لیکن قسم کھا لی ہے ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا, قسم کھا لی ہے فلانے کے گھر نہیں جاؤں گا. بعض وقوف اس طرح کی قسم اٹھاتے ہیں کہ والدین سے نہیں بلاؤں گا, بھائی سے نہیں بلاؤں گا. یہ ساری وہ حلال چیزیں ہیں جن سے بلانے میں ثواب ہے. اور پانی ٹھنڈا میں نے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کے اعتبار سے کوئی تکلف نہیں تھا. ویسے آپ کو بکرے کی دستی محبوب تھی وغیرہ, لیکن تکلف نہیں تھا کھانے میں کہ جو حاضر ہو گئے ٹھیک ہے پسند آ گیا کھا لیا, نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن پانی پینے میں آپ کا تکلف تھا. بیڑے برس مدینہ طیبہ میں ایک ایسا کنواں تھا جس کا پانی بہت ٹھنڈا ہوتا تھا اور آپ پانی ٹھنڈا شوق سے پیتے تھے. بقاعدہ ایک صحابی نمبر تھا, یعنی اس کو اس نے اپنے ذمہ یہ لیا ہوا تھا کہ میں نے اس کنویں سے پانی لانا, اور الحمدللہ میں نے اس کنویں کو دیکھا ہے اور اب تک وہ موجود ہے. اس کے قریب ہی ایک مدرسہ بھی ہے. تو بیڑے برس ٹھنڈا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق تھا اور وہ اس کے لیے باقاعدہ ساتھی جاتا تھا لے جاتا تھا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ٹھنڈا پانی اللہ کی نعمت ہے. ہاں کوئی مریض ہو اس کو گریز کرنا چاہیے, لیکن ایک شخص کہتا ہے میں ٹھنڈا پانی نہیں پی, اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں, قسم اٹھا لیے فلانا کھانا نہیں کھاؤں گا, فلانے کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ چیزیں جو حلال ہیں اپنے اوپر قسم کھا کر حرام کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے. تو اس کو حکم یہ ہے شریعت کی طرف سے کہ یہ اس چیز کو کھا لے, استعمال کر جو اللہ نے حلال بنائی ہوئی تھی اس کو استعمال میں لائے, پھر وہ حالے سے جائے گا اور پھر اس کے بعد قسم کا کفارہ ادا کرے. وہ روزے بھی ہیں کپڑے بھی ہیں جو آگے آ رہا ہے تو ایسا کرنے. ہاں اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو اس کو صحت کے اعتبار سے مضر لگتی ہے تو وہ اس اعصابی اعتبار سے یہ کمزور ہے, یہ نسوار یا سگریٹ کی پیداوار ہے, تو اعصابی اعتبار سے ایسا کمزور ہے کہ قسم کھانے کے علاوہ اس چیز سے بچ نہیں سکتا. قسم کھائے گا تو تب وہ مٹھائی سے یا سموسے ایسی کوئی چیز اس کو نقصان دیتی ہے تو بچ سکتا ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جب استعمال کر لے گا تو پھر وہ اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا. جو چیزیں حلال ہیں کوئی مضر نہیں ہیں, ان کو اپنے اوپر بلا کسی وجہ سے کسی ساتھی کے اس چیز سے بھائی میں آئندہ استعمال نہیں کروں گا میں قسم لیتا ہوں, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد استعمال کیا, لمبا واقعہ ہے. بارہ دوسری خواتین نے یہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہوتا ہے نا, یہ ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں, لیکن جو ایک سوکن کے نظام حکومت ہے وہ ان میں بھی تھا تھوڑا تھوڑا. تو ایسی بات ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ میں تو ابھی شہد استعمال کیا ہے, میرے منہ سے کیوں بو آ رہی ہے؟ تو قسم اٹھا لی میں اندر شہد استعمال نہیں کروں. تو شہد تو حلال طیب شفا ہے اور اس میں بہت خوبیاں ہیں. اور وہی نازل ہو گئی, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. آپ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ہماری محبوب حلال چیز کو آپ نے حرام کر دیا, ایسا نہ کرو, استعمال کرو, کھانے سے جاؤ, پھر قسم کا کفارہ ادا کرو. تو دوسری چیز کوئی حلال اپنے اوپر حرام کر رہا ہے قسم کھا کر, اگر وہ اچھی اور محبوب چیز ہے اور اس کے لیے کوئی مضر نہیں ہے تو وہ استعمال کرے قسم, اگر کھا لیے تو توڑے قسم اور قسم کا کفارہ ادا کرے. یہ بات ساتھی آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں, قسم اٹھاتے ہیں نہیں بولوں گا یا فلانے کی گھر نہیں جاؤں گا, یہ غلط بات ہے, اس کی دعوت نہیں قبول کروں گا. نہیں, صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آخرت میں صلہ رحمی اس شخص اور اللہ کے درمیان میں حائل ہو جائے گی کہ یا اللہ اس کو جنت میں جنت عطا کر جہنم میں نہ ڈال, کہ یہ شخص صلہ رحمی کرنے والا تھا. تو یہ اسی میں مقام ہے نا, یہی تو چیز ہے کہ وہ اچھا نہیں برتاؤ کر رہا تو یہ اچھا, تو کوئی ناراضگی سراضگی ہو. حدیث میں جناب کا فرمان ہے سب سے اونچا پہلوان کون سا ہے جس نے غصے کو پیانے سے لڑائی نہیں کر رہا ہے, دوسرے کے ساتھ آنکھوں پر گزر کے ساتھ پیش آ رہا ہے. تو قسم اٹھا کر کوئی چیز آپ نے اوپر حرام کی تو وہ چیز حلال ہے, پاکیزہ ہے, اس کو استعمال میں کوئی ضرر نہیں, تو اسے کھائے قسم سے باہر ہو جائے گا, حامس ہو جائے گا, پھر قسم کا کفارہ ادا کرے جو کل کے سبق میں قسم کفارہ آئے گا. تیسری بات, قسم نہیں اٹھائی ہوئی یا عقیدتاً اس چیز کو حرام بھی نہیں سمجھتا اور قسم اٹھا کر اس سے دور بھی نہیں رہا, لیکن قسم بھی نہیں عقیدتاً بھی وہ حرام نہیں, وہ چیز استعمال یہ نہیں کرتا, طبیعت کو نہیں لگتی, مزاج ہی نہیں آتا اس طریقے سے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کوئی اس پر وہ سختی نہیں ہے. لکھا مکھا ہم کراچی پڑھتے تھے تقریباً 11-12 سال پڑھے, سارے طالب علم اکثر طالب علم پان کھاتے تھے, اساتذہ بھی ماشاء اللہ پان استعمال کرتے, میں نے ایک دفعہ بھی نہیں استعمال کی مجھے وہ, یعنی ویسی اچھی نہیں لگتی رہے علموں کی, وہ ہلاتے رہو ہلاتے رہو, پھر بات بھی کوئی کرے نا, کوئی سلام بھی کرے تو اس کے جواب کو اس کو بتانے کے انتظار کرو, ہمارا ذائقہ خراب نہ کرو, اللہ سمجھ نصیب کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑے گا لغو قسم کی قسم کھانے سے, لیکن اللہ تعالیٰ مؤاخذہ کرے گا تم سے ان قسموں پر جو منعقدہ ہیں, اور قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ ہوگا 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا, کھانا دینا. ما تطعمون اهليكم, وہ اوسط درجہ کھانے کا جو تم اپنے گھر والوں کو دیتے ہو خود کھاتے ہو. او کسوتهم, یا 10 مسکینوں کو مکمل لباس دینا, قسم کا کفارہ ہے. او تحریر رقبہ, یا ایک غلام کو آزاد کرنا, یہ قسم کا کفارہ ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام, اگر کھانا کپڑے یا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, قسم جس نے توڑی ہے وہ شخص, تو 3 دن مسلسل لگاتار پے در پے روزے رکھے گا, یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جو تم نے قسمیں کھائیں. وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ, اور اصل یہ ہے کہ جو قسم کھا لی تو اس میں کوشش کرو اللہ کے نام پہ جو قسم کھائی ہے اس کو حفاظت کرو, ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے آیات کو احکام کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. کل کے سبق میں یہ بات ہوئی تھی کہ شریعت کے کسی حرام کو حلال یا حرام حلال کو حرام حرام کو حلال عقیدتاً نہیں کرنا, عقیدتاً کرے گا تو کافر ہو جائے گا, اور اگر وہ اس طرح برتاؤ کر رہا ہے حرام کو حلال حلال کا حرام تو گنہگار ہے. تیسری چیز یہ بتائی تھی کل میں کہ ویسی کوئی چیز مضر ہے تو وہ نہیں استعمال کرتا, قسم وغیرہ کوئی نہیں کھائے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کل کے سبق میں آخر میں ایک بات رہ گئی تھی, وہ یہ ہے وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, کہ تم کھاؤ حلال رزق کو حلال طریقے سے, حلال رزق کو حلال طریقے سے کھاؤ, حلال کو حرام طریقے سے نہ کھاؤ. ایک رزق وہ ہوتا ہے جو ہے ہی حرام, اس کی کوئی صورت ہی نہیں حلال ہونے کی, آپ کتا ہے یا خنزیر ہے یا دوسری چیزیں ہیں اس طرح محرمات ہیں جو, وہ بھلے کوئی آپ نے حلال کمائی سے خرید کر کتے کو ذبح کر کے کھاتا ہے تو وہ تو حلال نہیں ہو سکتا ہے, وہ تو ہے ہی نجس حرام. لیکن کوئی چیز حلال ہے اس کو حرام طریقے سے کھا رہا ہے کہ کسی کی گائے بکری بیل کوئی چیز چوری کر دی مرغی چوری کر دی اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر کے مرغی بھی حلال ہے اس کا طریقہ بھی ذبح کرنے کا صحیح ہے لیکن ہے تو چوری کی تو حلال مال کو حلال طریقے سے کھاؤ پھر اس سے فائدہ ہوگا جسم میں جو خون پیدا ہوگا طاقت آئے گی وہ خود بخود طبعی طور پر نیکی کی طرف میلان ہوگا رجحان ہوگا رزق حلال میں یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ انسان کو عبادت کا شوق لگتا ہے رزق حلال میں یہ کل کے سبق میں بات تھی کہ حلال چیز کو حلال طریقے سے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لا چکے ہو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر قرآن حدیث کے مطابق اپنی عقیدے کو اعمال کو رہن سہن کو بنانا ہے آج کے سبق میں بہت اہم بات ہے عموماً ماحول میں لوگ قسمیں کھاتے رہتے ہیں پھر قسم ٹوٹ بھی جاتی ہے پھر اس کے کفارہ بھی بعض ادا کرتے ہیں بعض یوں ہی اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ کفارہ ہے بھی یا نہیں اس میں دو باتیں ہیں عرض کرنی ہے ایک بات ہے کہ قسم کی قسمیں کتنی ہیں اور دوسری بات ہے کہ قسم کی حلف کی کن کن قسموں پر کفارہ ہوتا ہے اور کیا کفارہ ہے پہلی بات یہ کہ قسم کی قسمیں کتنی ہیں تین اقسام ہیں قسم کی ایک قسم جس کو حلف غموس کہتے ہیں یمین غموس غمسا غموس کا معنی ہوتا ہے ڈوبنا یعنی اتنی گناہ والی قسم ہے وہ کہ انسان اللہ کے عذاب میں ڈوب جاتا ہے اتنی بڑی بری چیز ہے وہ قسم غموس جو ہے جس کو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ جو سب سے بڑے گنوائے ہیں ان میں ایک شرک ہے ایک والدین کی نافرمانی ہے ایک قتل ناحق ہے اور ایک یمین غموس ہے شہادت الزور یعنی پتہ ہے اس کو کہ فلانا شخص ظالم نہیں ہے لیکن یہ قسم اٹھا کر اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ظالم ہے اس کو کہتے ہیں یمین غموس یہ گناہ کبیرہ ہے اس کی معافی سخت ہے توبہ سخت ہے کہ اس بندے سے بھی معافی کرانی جس کے بارے میں اس نے قسم اٹھائی ہے اس کو کوئی مالی نقصان ہوا تو وہ بھی ادا کرنا ہے پھر اس کے بعد اللہ سے اس گناہ کی معافی چاہے اس کا کفارہ نہیں اس کا کفارہ یہی ہے کہ اس کی قسم اس کی گواہی اس کے اس معاملے سے جس شخص کا حق ضائع ہوا وہ حق ادا کرے اس کا اس سے پہلے معذرت کرے پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے یہ یمین غموس ہے دوسری یمین یمین لغ لا یاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم لغ بات یعنی لغ کا معنی ہوتا ہے بے معنی بعض لوگوں کو بات کرنے میں عادت ہوتی ہے واللہ ہمارے یہاں ادھر عرف میں قسم اٹھانا اتنا لغ والی قسم کا رواج کم ہے اور وہ میں بہت زیادہ ہے یعنی کوئی ڈھنگ کی بات نہیں ہو رہی ہوتی کہ واللہ ہے واللہ ہے واللہ اس طرح کرتے رہتے ہیں یہ ان کا تکیہ کلام بن چکا ہے یہ عادت نہیں ہونی چاہیے لیکن اس پر کوئی کفارہ یا توبہ یا استغفار یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسے کہ عام تکیہ کلام ہے کس شخص کا بات کرتے کرتے کہتا ہے واللہ ہے تو یہ یمین لغ ہے اسی طرح یمین لغ وہ بھی ہے کہ اس شخص کو پتا ہے کہ وہ فلانا آیا ہے اس کے علم کے مطابق یہ ہے کہ فلانا ساتھی دفتر میں آیا ہے اس سے کسی نے پوچھا ہے تو کہتا ہے جی آیا ہے اس کے اپنے ذہن علم کے مطابق اور اس پر قسم بھی اٹھا دیتا ہے وہ آیا ہے بس قسم وہ آیا ہے اور وہ اپنے ذہن سمجھ کے مطابق 100% ہے کہ اسے اندازہ تھا کل اس سے کوئی بات ہوئی ہے وہ ضرور آئے گا اسے پکا یقین ہے وہ آیا ہے اور اس نے قسم بھی اٹھا لی جبکہ نفس العمر میں وہ شخص نہیں آیا تو یہ بھی یمین غموس ہے اس سے یعنی کہ اپنی سمجھ وراثت میں غلطی ہو گئی ہے اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے جبکہ اس سے کوئی نقصان نہ ہو تیسری چیز یمین مناقضہ اناقضہ یا ناقضہ کے معنی ہوتے ہیں مستقبل کے متعلق کسی کام کے کرنے کے بارے میں یا کسی کام کے نہ کرنے کے بارے میں قسم اٹھانا اس کو یمین مناقضہ کہتے ہیں مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ میں کل ضرور بضرور فلاں شخص سے ملوں گا قسم اٹھا لی اگر وہ نہیں ملے گا تو قسم کے خلاف کام ہو گیا, وہ قسم ٹوٹ گئی, اب اس کو کفارہ دینا ہوگا کسی کام کے کرنے کے بارے میں, کسی کام کے نہ کرنے کے بارے میں. کہ ایک شخص کہتا ہے اس کو چاہے نقصان دیتی ہے یا فلاں پہ بڑا نقصان دیتے ہیں, قسم اٹھائیے نہیں کھاؤں گا, نہ کرنے کے بارے میں قسم ہے, اور اس نے وہ کام کر دیا جیسے قسم اٹھائی تھی نفی کی, وہ اس بات میں لے آیا بات کو, وہ قسم کے خلاف ہو گیا, اس کے ذمہ قسم کا کفارہ ہے. یمین مناطدہ جس پر قسم کا کفارہ ہے, کسی کام کے مستقبل کے بارے میں کرنے کی قسم اور وہ نہ کر سکا, یا کسی کام کے نہ کرنے کی قسم اور کر دیا, تو اس کے ذمہ کفارہ آتا ہے جس کی تفصیل یہاں ہے. البتہ آخر میں انہوں نے قرآن مجید نے وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ میں ایک بات کی طرف تنبیہ کی کہ اگر قسم اٹھا لی ہے تو اس قسم کو پورا کرو. مثلا کوئی شخص ہے, اس نے گناہ سے بچنے کے بارے میں قسم اٹھائی ہے کہ آئندہ میں یہ گناہ اللہ کی قسم نہیں کروں گا, ویسے اس سے چھوٹ نہیں سکتا تھا. کوئی بھی ایسی مکروہ چیز ہے جس سے اپنے آپ کو یہ چھڑانا چاہتا تھا اور قسم اٹھا لی ہے, اور یہ اچھی قسم ہے کہ ایک وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے, تو ایسی قسم کہ جس جو اس نے کھائی ہے کہ وہ ایک مضر چیز سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے یا گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے, تو ایسی قسم کو پورا کرے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف نہ کرے, وہ اس میں ثواب ہی ہے. اور اگر وہ اس کے خلاف ہو گیا تو پھر کوئی بات ہے, قسم کا کفارہ دینا ہوگا. فرمایا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. تمہارا مواخذہ اللہ نہیں کرے گا لغو قسم کے بارے میں, جو بھی بتایا تکیہ کلام ہے لوگ یوں قسم کھا لیتے ہیں, ویسے عادت یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ اچھی بات نہیں ہے. عام امور میں بھی قسم نہیں کھانی چاہیے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مضبوط اعصاب کے ساتھ پیدا کیا ہے, یہ اپنے اعصاب کو خود گناہ کر کے یا ادھر ادھر کی فضول چیزیں کھا پی کر کے, اپنی نیند آرام خراب کر کے اپنے اعصابی قوت کو یہ خراب کر دیتا ہے. پھر اس کا نظام ہستی جو ہے وہ ایک چائے کی پیالی کے ساتھ متعلق ہے, وہ نہیں پیے گا تو سارا دن سر میں درد ہے, یا نسوار نہیں لگائے گا تو پیشاب نہیں کر سکتا ہے, سگریٹ نہیں پیے گا تو فیصلے نہیں کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ اعصابی طور پر اتنے کمزور ہوتے ہیں, آپ انہیں ملنے جائیں نا انہیں آداب کا ہی نہیں پتا, سب سے پہلے وہ سگریٹ لگائیں گے, کیونکہ ان کا سسٹم ہی سگریٹ کے آپ کے بعد چالو ہوتا ہے. یہ کیوں؟ اعصابی طور پر وہ مفلوج ہو چکے ہیں, بس وہ اس کے ساتھ ہی ان کا نظام. یہ غلط بات ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مضبوط بنایا ہے, رزق حلال استعمال کرے, آرام کے وقت آرام کرے, تو یہ تمام چیزیں اس کے تابع ہیں. لوگ آرام نہیں کرتے, شہری زندگی اس لحاظ سے مضر ہے کہ وقت پر آرام نہیں ہے, اور کھانا اچھا ہے کوئی مشقت والا کام نہیں ہے. یہ شہری زندگی یوں تباہ ہے کہ آپ کو 12 بجے ان کا کھانا ہوتا ہے, پھر وہ کھانے کے بعد انہوں نے سونا ہے, وہ نیند کیسے پوری ہوگی, نماز کیسے ہوگی, وہ کھانا ہضم کیسے ہوگا, سوائے بیماری کے اس کھانے کا فائدہ کیا ہے. دیہاتی زندگی یوں تباہ ہے کہ کھانے کا کچھ ملتا ہی نہیں ہے, کام ہی کام ہے, کام ہی کام ہے, کام ہی کام, وہ یوں تباہ, شہری یوں تباہ. بات یہ ہے کہ آپ لوگ ماشاء اللہ میرے سامنے تو جو بیٹھے ہو سارے نوجوان چہرے والے نظر آ رہے ہو, اپنے اعصاب کو مضبوط بنانا عزم کے ساتھ ہوتا ہے, چائے کی پیالی کے ساتھ, نسوار کے ساتھ, سگریٹ کے ساتھ, پان کے ساتھ, یا فلاں چیزوں کے ساتھ متعلق نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کسی چیز کو آپ مضر سمجھتے ہیں, سب سے بڑا ڈاکٹر انسان اپنے وجود کا خود ہوتا ہے, جو اس کے لیے مضر چیز ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے, اور جو مفید چیز ہے, جو حلال ہے مفید ہے, وہ اس کو استعمال کرنے میں کوئی عرض نہیں ہے. اور بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا سوٹ 500 درہم کا ہوتا تھا, بادشاہ وقت جب ہوا تو اس کے بعد 200 درہم تھا. اسی طریقے سے اور بڑے بڑے حضرات گزرے, کھانے کے اعتبار سے, دوسرے اعتبار سے, جائز شوق جائز طریقے سے پورا کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک سادہ سا بندہ میرے پاس کبھی کبھی آ کے بیٹھتا ہے, تو اس نے نا جوابیں بڑی میچنگ کے ساتھ اپنے سوٹ سے لگائی, ویسے ہے سادہ سا, میں نے اس کو کہا آپ بھی اس طریقے سے یعنی جرابیں اور میچنگ اور یوں سیٹنگ کرتے ہو. تو کہتا ہے مولانا صاحب آپ نے خود بتایا ہے کہ جیز شوق جیز طریقے سے ہو تو وہ ٹھیک ہے, جو پہلے سے میرے پاس تھا جرابیں جب خرید لی گیا تو اس کے ساتھ رنگ ملاتا رہا. بات یہ ہے صاف ستھرا ہونا, جیز حدود میں میچنگ بھی ہونا, اچھی خوشبو کا استعمال ہونا یہ سنت ہے. تو بات یہ ہے اپنے اعصاب کو مضبوط رکھیں, قسم کے ساتھ متعلق معاملات کو نہ کریں. ویسے حکم کریں کہ یہ کام آئندہ نہیں کروں گا اور اللہ سے مدد مانگے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر قسم ٹوٹ گئی تو پھر دس مسکینوں کو کھانا ہے یا کپڑا ہے. کل انشاءاللہ اس بات پر کل کے سبق میں یہ بات ہوئی تھی کہ حلف کی تین قسمیں ہیں, ایک حلف لغو اور ایک حلف جھوٹھی زمین غموس اور ایک حلف مناقبہ, زمین مناقبہ کہا قسم مستقبل کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا اور پھر اس کے خلاف وہ کر دیتا ہے تو وہ حانس ہو جاتا ہے, اس پر اس کا کفارہ ہے. بات حلف کی اقسام کی ہو گئی تھی, کفارے سے متعلق بات کرنی تھی کہ اگر ایک شخص قسم سے حانس ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ کفارہ کتنا ہے اور کیسا ہونا چاہیے, کن کو دینا ہے اس نے کفارہ. پہلی بات یہ ہے جو کل بھی عرض کی تھی کہ قسم کھانے کی عادت نہیں ہونی چاہیے, یہ انسان کی ظاہری جسم کی بھی کمزوری ہے اور ایمانی کمزوری بھی ہے کہ ہر بات کے اوپر وہ قسم کھاتا رہے, ہر بات پر قسم کھائے, اچھا نہیں ہے. رہی بات تجار کے لیے کہ جو تاجر لوگ اپنی چیز کو بیچنے کے لیے حلف اٹھاتے ہیں تو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو پسند نہیں کیا گیا اور رزق میں برکت نہیں ہوگی. بس صاف ستھری طریقے سے بغیر حلف کے کاروبار کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ قسم اٹھا کر تاجر غلط چیز کو صحیح چیز ثابت کر کے دیتا ہے تو پھر تو وہ اس پر رزق حرام ہے. صحیح چیز کو بھی قسم اٹھا کر بیچنے کو پسند نہیں کیا گیا کہ اس میں برکت نہیں. بس صاف ستھری بات ہو اور اس پر تھوڑا سا اعتماد رکھے کہ اللہ حاضر ناظر ہے, میرے کاروبار کو دیکھ رہا ہے, بس اس طریقے سے سنت کے مطابق کاروبار کر, یہ چیز اتنی کی ہے بھائی آپ کو پسند ہے آپ لے لیں اور اچھی چیز ہے اس میں کوئی شکایت نہیں ہے فلاں, قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں. قسم اٹھا لی کسی نے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور اس نے ایسا کر دیا, اس کے ذمہ قسم کا کفارہ, اس کفارے کا ذکر کر رہے ہیں آج. فرمایا فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم, دس مسکینوں کو جو تم اپنے گھر میں اوسط درجے کا کھانا کھاتے ہو صبح و شام کا کھانا دینا ہے دس مسکینوں کو. ایک مسکین کو صبح شام کھانا دیتا رہے دس دن تک تو بھی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا, یا دس مسکینوں کو صبح شام اپنے گھر بلا کر کھانا کھلا رہا ہے, ایک ہی دفعہ کھلا دیا ہے صبح دس کو شام کو دس کو تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا, یا بیس مسکینوں کو ایک ہی وقت میں بٹھا کر کھانا کھلا دیا کفارہ ادا ہو جائے گا, یا مدرسے کے اندر پیسے جمع کر دیے تو وہ خود ادا ہو جائے گا کہ وہ بہت ساروں پہ تقسیم ہو جائے گا جب کھانا راشن ہو اس کا لا کر ان کو کھلایا جائے گا. بس قسم میں اصولی بات یہ ہے کہ کسی شخص نے قسم جو کھائی ہے کہ جب قسم ٹوٹ گئی تو پھر کفارہ ادا کرنا ہے. اب ایک شخص ہے اس نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں ساتھی سے بات نہیں کروں گا, اب وہ ابھی بات کی نہیں ہے, وہ قسم ٹوٹی نہیں ہے لیکن اس کو فکر ہے کہ یہ قسم غلط ہے, وہ اس سے باہر بولنا چاہیے بات کرنی چاہیے, قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ بات نہیں کروں گا. اب پہلے سے ہی اس نے دس مسکینوں کو کھانا کھلا دیا صبح شام کا اور پھر اس کے بعد جا کر اس ساتھی سے بات کرتا ہے تو بات کرتا ہے قسم اب ٹوٹی ہے, کفارہ اس نے پہلے دے دیا ہے, جو کفارہ پہلے دے دیا ہے وہ ویسے ہی سچا ہو گیا, اب بات کرنے کے بعد دوبارہ کفارہ دینا ہوگا. یعنی قسم میں اصولی بات یہ ہے کہ جب توڑ دے گا اس قسم کے خلاف بات کر لے گا پھر اس کے بعد اس کے ذمہ کفارہ واجب ہوتا ہے اور جب جا کے وہ راضی من غوثت مات تیمور بے شک کبھی وہ بہت مالداری والا کھانا کھاتا ہے اور کبھی وہ چٹنی کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو درمیانہ درجے کے کھانے کا جو ریٹ ہے وہ اس لحاظ سے مسکین کو پیسے بھی دے سکتا ہے اور گندم کے حساب سے بھی وہ دے سکتا ہے صدقۃ الفطر کے برابر. موجودہ اس مہنگائی کے لحاظ سے علماء نے 100 روپیہ کم از کم رکھا ہوا, کم از کم 100 روپیہ ایک بندہ ایک مسکین کا صبح شام کا کھانا کم از کم. لیکن اگر کوئی شخص مالدار زیادہ ہے تو اس کو اپنے کھانے کے اوسط کے لحاظ سے صبح شام کے مسکین کا کھانا دینا ہے. من اوسط ما تطعمون جو تم خود اپنے گھروں میں خرچہ کرتے ہو اس کھانے کا اوسط نکال کر 10 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا دینا ہے. اکٹھے پیسے دے دینا ہے سب کو بلا کر کھلانے جیسے میں نے تفصیل ادا کر دی ہے, لیکن پہلے قسم ٹوٹے گی پھر کفارہ دینا ہے. ایسا نہ پہلے کفارہ ادا کرے پھر قسم توڑے پھر دوبارہ کفارہ ادا کرنا ہوگا. من اوسط ما تطعمون شریعت نے زکات کے مسئلے میں صدقات کے مسئلے میں سب میں درمیانے درجے کو ترجیح دی ہے. زکات وصول کرنے والے جو اسلامی شریعت میں عمال ہوتے تھے اس میں بھی جناب کی طرف سے یہ حکم تھا کہ درمیانہ درجے کا جانور زکات میں وصول کرنا ہے. مثلاً اتنی گائے ہو جائے تو تبیہ لینا ہے, اتنی گائے ہو جائے تو جزہ لینا ہے, فلاں ہے اونٹ کا الگ ہے ساتھ گائے کا الگ بکری کا الگ, تو اس میں وہ جانور زکات میں لینا ہے. اس عامل کو مصدق حکم تھا کہ جو درمیانہ جانور ہے بہت زیادہ کمزور بھی نہیں اور بہت زیادہ اعلیٰ بھی نہیں, درمیانہ درجے کا جانور اگر نہ ہو تو وہ حساب کر لیتے تھے. پھر یہاں پر بھی یہی ہے کہ درمیانہ درجے کے اس نے کفارہ ادا کر. او کسوت ہم یا یہ کہ کھانا نہیں کھلاتا کپڑوں کی گنجائش ہے اس کے پاس تو 10 مسکینوں کو مکمل لباس دیا جائے گا. مکمل لباس میں اس میں 3 کپڑے داخل ہیں, عورت کے بھی 3 داخل ہیں مرد کے بھی 3 داخل ہیں. اگر کسی غریب عورت کو لباس دینا چاہتا ہے تو شلوار قمیض اور اوپر والی چادر, مرد کو لباس دینا چاہتا ہے تو اسی طریقے سے مکمل جوڑا اور اوپر رومال یا ٹوپی جو ایک شریف بندے کا لباس ہوتا ہے. اور کس وقت ہوں یعنی قسم ٹوٹ گئی تو پھر اس کے بعد کفارہ ادا کرنا ہے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے, اور کپڑا مکمل لباس ہونا چاہیے ایک آدھ چادر سے نہیں. اور تحریر رقبہ یا یہ کہ غلام آزاد کرنا ہے, تو غلام آزاد کرنے والی بات تو اب تقریباً 1.5 صدی سے یہ نظام ختم ہی ہے تو نہیں ہے وجود میں, پہلے اس کے تھا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے غلام بنانے کا کہا, اسلام یہ اسلام نے غلام بنانے کا نہیں کہا, اسلام سے پہلے ہی غلام بننے بنانے کا رواج چلا رہا تھا. اسلام نے غلاموں کو حقوق دیے اور مختلف کفارات میں غلاموں کو آزاد کرنے سے کفارے کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ فلانی چیز میں غلام آزاد کر دو فلاں میں. غلامی اسلام کی نہیں پہلے سے چلی آ رہی تھی اور مختلف کفارات میں غلاموں کے آزاد کرنے کا حکم دیا ہے. اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے ایک حصہ بدن سے اس کا ایک حصہ بدن جہنم سے آزاد ہو جائے گا. اتنی بڑی فضیلت اسلام نے دی تاکہ انسانیت غلامی کے بندے میں نہ رہے, یہ آزادی کی طرف آئے اور مسلمان جو مالدار تھے ان کو غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے. آپ نے خود کوئی غلام آزاد کیے, اب تو یہ ترتیب نہیں ہے, لہذا دو باتیں ہو گئی, یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے. اور کپڑے میں بھی یہ بات ہے کہ درمیانہ درجے کا کپڑا ہو, بالکل ناقص کپڑا نہ ہو کہ وہ سلائی اس سے مہنگی تو وہ چند دن چلنے کے قابل نہ ہو. بہت سے لوگ اس طرح ہیں کہ جب اپنے لیے لباس تو بناتے ہیں تو 1000 سے کم والا سوٹ ان کو پسند نہیں آتا, جب اللہ کے نام پہ سوٹ دینے کی بات ہو جاتی ہے تو جتنا ادنا سے ادنا وہ سوٹ ہو سکتا ہے اتنا وہ خریدتے ہیں. ایسا نہیں, درمیانہ درجے کا سوٹ جو 200-150 کا بھی سوٹ آتا ہے آج کل اور 1000-1200 کا بھی ہوتا ہے کہ درمیانہ درجہ 500 والا سوٹ جو کم از کم ایک عرصہ چلے تو صحیح, اس کی سلائی تو اس کے اوپر پوری ہو جائے کہ وہ سلائی مہنگی پڑے گی آج کل کے دور میں, وہ سوٹ سے وہ کیا وہ مسکین اس پر گزارا کرے. فما سلائی 10 مسکینوں کو کپڑا دینے, او تحریر رقبہ. فمن لم یجد فصیام 3 ایام. اگر وہ غریب شخص ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو اس سے قسم ٹوٹ گئی, کھانا بھی نہیں کھلا سکتا, کپڑا بھی نہیں بنا سکتا, غلام بھی ادا نہیں کر سکتا, کوئی کام نہیں کر سکتا, تو اس کا صیام 3 ایام, یہ شخص 3 دن روزے رکھے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں اس جگہ پر فصیام 3 ایام متتابعات کا لفظ بھی ہے کہ یعنی 3 دن جس نے قسم کا کفارہ دینا ہے وہ طے کرتے اکٹھے روزے رکھے گا. یہ نہیں کہ ایک آج رکھ لیا ایک اگلے ہفتے میں ایک اگلے ہفتے میں, کہ غریب شخص ہے اس نے قسم کھائی تھی پرس کرو چائے نہیں پیوں گا, چائے پی لی ہے اس کی قسم ٹوٹ گئی ہے, اب اس کے ذمہ کفارہ ہے, 3 دن مسلسل روزے رکھے گا تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. جتنی قسمیں کھائیں وہ اتنے کفارے الگ الگ ہوں گے, ہر حیثیت قسم کی الگ ہوتی ہے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جو تم نے قسم کھائی اور اس کے بعد توڑ دی ہے, تو اس ترتیب پر قسموں کا کفارہ ادا کر. قرآن مجید نے اختیار دیا ہے کہ ان 3 چیزوں میں, پہلی 3 چیزوں میں کہ جو کر لو, کھانا کھلا لو یا کپڑے پہنا لو یا غلام کو آزاد کر لو, لیکن ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن مسلسل روزے رکھنے. اگلی آیت میں جو کل بھی بتایا تھا, واحفظوا ایمانکم, اور اپنی قسموں کا خیال رکھو, اپنے حلف کی حفاظت کرو. اس میں کوئی نیک کام کے بارے میں قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ قسم ہے کہ آئندہ کا تکبیر اولا میری نماز نہیں رہے گی, قسم ہے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا, قسم ہے کہ استاد کی بات مانوں گا, یا جو کسی نیک کام کے بارے میں قسم اٹھائی ہوئی ہے, تو پھر کوشش کرے کہ اس کو نہ توڑے اور نیک کام کرتا رہے. اس کے بارے میں واحفظوا ایمانکم, کہ جو قسم ایک اچھے معاملے میں کھائی ہوئی ہے قسم کے ڈر کی وجہ سے تاکہ میں یہ نیکی بجا لاتا رہوں, تو پھر قسم کو نہ توڑو, اس کی حفاظت کرو, واحفظوا ایمانکم. اسی طرح اس سے اوپر کہ کسی قوم کے ساتھ, کسی گاؤں والوں کے ساتھ, کسی ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے اور اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ آئندہ ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے, یوں نہیں کرنا, تو اچھی بات ہے. عدم جنگ شریعت کو محبوب ہے, شریعت جنگ کو تو پسند نہیں کرتی. اگر کسی میں صلح بندی ہے اور اس میں اس نے قسم اٹھائی ہوئی کہ اپنے فلانے چچا زادوں کے ساتھ آئندہ لڑائی نہیں کروں گا, فلانے گاؤں والوں کے ساتھ نہیں کروں گا, تو یہ اچھی قسم ہے. لڑائی نہ کرنا اس کو شریعت پسند کرتی ہے, لڑائی کو شریعت پسند نہیں کرتی. تو لہٰذا عدم جنگ کے بارے میں جو حلف اٹھائی ہے, واحفظوا ایمانکم, اس کو پورا کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تشکرون, ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو واضح بیان کرتے ہیں. دیکھو نا, کسی نے قسم اٹھائی, اللہ کا نام کا لاج رکھا ہے, لیا ہے اور اس کو گویا کہ اپنی پناہ میں لینے کی کوشش کی ہے, تو پھر اس کا لحاظ رکھے اور اس کے مطابق کام کرے. جب نام کی قدر نہیں کی ہے, قسم توڑ دی ہے, تو پھر کفارہ ادا کرے. جب تک قسم توڑنے کے بعد کفارہ ادا نہیں کرے گا, جتنے دن کفارے کے ادائیگی کے بغیر گزریں گے یہ شخص گنہگار گزرے گا. جب کفارہ ادا کر دے گا قسم کا, روزے کا, کسی چیز کا بھی جو اس کے ذمہ کفارہ ہے, ادا کرنے تک یہ گنہگار ہے, ادائیگی کے بعد اس کی توبہ وہ قبول ہو گئی اور وہ گناہ معاف ہو گیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنے احکام کو واضح بیان کرتے ہیں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا, فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بلا شبہ شراب، جوا، بت پرستی اور لاٹری، رجس من عمل الشیطان، یہ پلیتی ہے، شیطانی کاموں میں سے ہے، فاجتنبوا ہو، بس تم ان کاموں سے باز آ جاؤ، لعلکم تفلحون، تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر، بلا شبہ شیطان تمہارے درمیان دشمنی، بغض، شراب میں اور جوئے کی وجہ سے ڈالنا چاہتا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں روکنا چاہتا ہے اللہ کی یاد سے اور نمازوں سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب بھی تم باز نہیں آتے ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور ان چیزوں سے بچو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر بھی مر گئے یعنی ان چیزوں کی طرف چلے گئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، بلا شبہ ہمارے رسول کے ذمہ تو واضح بات کو پہنچا دینا ہے. بات ہو رہی تھی قسم کے کفارے کے متعلق، کہ جب قسم ٹوٹ جائے تو کفارہ ادا کرنا ہے. وہ کفارہ قبروں کی شکل میں ہے، دس مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر تین دن مسلسل لگاتار روزے رکھنے ہیں جب قسم ٹوٹ جائے. آج کے درس میں گناہ کبیرہ کا ذکر ہے، جن میں سے ایک شراب، جوا، بت پرستی اور لاٹری. قرآن مجید نے بتایا رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہیں، پلید چیزیں ہیں اور شیطانی کاموں میں سے ہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب، خمر حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خمر کہتے ہیں ما یقامر العقل، خمر وہ ہے کہ جس سے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، دماغ کے اوپر، عقل کے اوپر پردے آ جاتے ہیں. والمیسر، میسر جوا، اس سے بھی انسانی نظام خراب ہوتا ہے. والانصاب، انصاب کہتے ہیں بت پرستی، نسب. والازلام، ظلم کی جمع ہے، لاٹھی کو کہتے ہیں. فرمارس من عمل الشیطان، یہ سارے شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تو کامیاب ہو جاؤ گے. بات یہ بت پرستی اور لاٹھی کو اکٹھا ذکر کیا ہے. شراب سے بھی دو نقصان ہوتے ہیں، ایک نقصان انسانی صحت کا ہے اور دوسرا نقصان گناہ ہے کہ عذاب ہے اللہ کا. جوا، اس سے بھی ایک نقصان یہ ہے کہ ذہن طور پر دشمنی اور بغض پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا نقصان کہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے. انصاب، نسب، بت پرستی، اس سے بھی دوہرا نقصان ہے کہ ذہنی اعتبار سے دنیا کے اندر بلا وجہ انسان اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، بتوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے، وقت ہی ضائع کرنا ہے. اور اخروی نقصان یہ کہ شرک ہو رہا ہے، عذاب کا مستحق بن رہا ہے. والاسلام، لاٹری، یعنی وہ سارے بندے کچھ کچھ حصہ ملاتے ہیں، پھر مقدر آزماتے ہیں، جیسے آپ کو مختلف قسمیں اس کی آ چکی ہیں، یہ سب گناہ کبیرہ ہے. فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، شیطانی کام ہے، ان سے بچو تو کامیاب ہو جاؤ گے. شراب، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شراب جو ہے اس سے عقل خراب ہوتی ہے، اور شراب حرام اس طرح ہے کہ خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو، ہر لحاظ سے وہ حرام اور نجس ہے. جب وہ نشے کے مقام کو چلا جائے تو پھر وہ دواؤں سے جب ثابت ہو تو اس کے اوپر حد ہے. شراب کے بارے میں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس سے انسان کی جو غیرت کی حس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. گناہ کبیرہ تو سارے ہی گناہ، لیکن دو گناہ کبیرہ جو معقولات کی قبیل میں سے کھانے پینے کے لحاظ سے ہیں وہ بہت گندے ہیں، اور اس سے انسانی غیرت کی جو حس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک شراب ہے اور دوسرا خنزیر ہے. اس شراب سے بھی انسان کو اپنے محرم کی پہچان نہیں رہتی، اور یہ بات انجیل دکھانے کے لیے ہے کہ انسان کو اپنی ماں بہن وغیرہ جو محرم رشتے ہیں ان کا اندازہ نہیں رہتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے, ایسی مجلسوں سے بھی دور رکھے, ایسی چیزوں کے دیکھنے سے بھی دور رکھے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا بیچنے والا, جس کا دوا بننے والا, جس کو اٹھا کر لے جانے والا, کلام کرنے والا, وہ سارے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. تو فرمایا انما الخمر والمیسر اور جوا, جوا مطلب وہ جوا جو مشرکین مکہ کے اوپر کرتے تھے, وہ گاچے سے جو ملتے ہیں وہ یوں کر کے یوں پھینکتے ہیں, پھر وہ اس کا یوں آتا ہے, جمع اوپر آتا ہے, تفریق آتی ہے, اس کی مختلف قسمیں آتی بن چکی ہیں. ان کی ایک بہت بڑی وہ عادت ہے جو ہے کہ اسلام جو آ گیا ہے اس کے متعلق یہ تھی کہ کبھی کبھی مشرکین مکہ یہ پروگرام بناتے تھے کہ چلو اونٹ خریدتے ہیں, سارے برادر حصہ اس میں ڈالتے تھے کہ 1000 روپے کا اگر اونٹ آئے تو 10 بندے اس میں شریک ہو جاتے تھے, 100-100 روپے سارے جمع کرتے تھے. پھر بیت اللہ کے اندر ہی ایک اور تھیلا رکھتا ہوا تھا اور اس میں مختلف تیر تھے, 10 تیر, بازوں بعض تیروں کے اوپر لا لکھا ہوا تھا, لا کچھ نہیں, اور بعض تیروں پر 2, بعض پر 1, بعض پر 3, اس طریقے سے, اور وہ 10 تیر ہوتے تھے اس تھیلے کے اندر جو بیت اللہ شریف کے اندر رکھا ہوا تھا. جب یہ اونٹ کو خریدتے سارے برابر کا حصہ اس میں ڈالتے اور پھر اس کو جو چالی گان والا ہوتا تھا وہ چوکیدار اس کو کہتے جی ہاں آپ تیر کو ہلائیں اور یہ لوگ اپنی قسمت آزمائیں, جنہوں نے 100-100 روپے سب نے برابر حصہ ڈالا ہے. اب وہ بندہ اندر سے نکالتا ہے تیر تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کچھ نہیں, لا لکھا ہوا ہے, تو بس وہ بدقسمت ہے. بے شک اس نے 100 روپے دیا ہے وہ اونٹ کے اس میں خریدنے میں, لیکن اس کو گوشت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا کیونکہ لاٹری کی ہے اور اس کا حصہ اس میں نہیں ہے, بدقسمت ہے. اب دوسرے بندے نے جب اپنا وہ قسمت آزمائی تو اس میں اس کے تیر کے اوپر لکھا ہوا ہے 2 حصے, وہ 2 حصے یہ لے لیا, کسی کے 3 حصے نکل آیا, کسی کا 1 حصہ, کسی کا کچھ بھی نہیں. یہ بھی جو ایک ہی قسم ہے تو اس کو بھی قرآن مجید نے منع کیا. یہ بھی آدمی ہے آج کل اور عجیب بے وقوف کو مسلم قوم ہی کہنا چاہیے کہ دیہاتوں کے اندر بھی جن بچوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تو عام دکاندار وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر ایک پیٹی بھر کے بیٹھے ہوتے ہیں, یعنی بے شک وہ بچے ابھی غیر مقلف ہیں, ان کا گناہ لیتی کوئی اس کا اثر نہیں ہے, لیکن عادت ان کو جوئے کی سود کی ابھی سے ہی ڈالی جا رہی ہے. بچے ماں سے روپیہ دے کر لے کے جاتے ہیں, جی لاٹری ہے, قسمت آزماتے ہیں, یہ سب گناہ ہے. فرمایا ایھا الذین آمنوا انما الخمر, یہ شراب اور جوا, یہ جتنے کراؤز بانڈ انعامی سکیم وہ پاگل قسم کی دنیا, ہمارا سارا سسٹم نظام ہی اس طریقے سے ہے, وہ سائیکلوں کے اوپر کھڑے ہو کر وہ نمبر لکھے ہوئے, جلدی کرو جی کل ہی آپ کا یہ مسئلہ ہونے والا ہے, کل ہی فلان ہونے والا ہے, اس طریقے سے یوں ہونے والا ہے, آپ کے 100-100 روپے کی سکیم نکل آئی ہے, یوں ہوتا ہے, پھر 10 برسوں پر اندازی ہے تو اس میں آپ کا یہ نکل آئے گا. یہ سب جو ایک قسمیں ہیں, سب سودی نظام ہے, اور ان سے اپنے آپ کو بچنے میں جیت ہو گئے. لاہور سے ایک دفعہ مجھے فون آیا کہ آپ نے کوئی چیز خریدی تھی تو اس میں سے آپ کا نا انعام نکل آیا اور فلانی کار نکل آئی ہے, تو میں نے کہا وہ آپ ہی وصول کر رہے ہیں, میری طرف سے 30,000 روپے آپ جمع کریں کہ وہ وہاں سے یہاں تک منتقل کرنا ہے تو فلان کرنا ہے. میں نے کہا کہ خود ہی منتقل کر دو تو آپ بیچ دو, آپ ہی مجھے پیسے دے دینا, آدھے آپ کے ہو جائیں. ہر کسی کو ایسے موبائل فون کے نظام سے, یہ تو ہے دھوکہ نظام. اور یہ دوسرا نظام کہ معذب طریقے سے قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے, اور اس بے وقوفی میں 2 کام ہو رہے ہیں. یہودی لاٹھی 2 کام کر رہی ہے, ایک تو مسلم کی جیل کو بھی خالی کر رہے ہیں اور دوسرا اس کو آخرت کے لحاظ سے گناہگار بھی کر رہے ہیں. تو فرمایا الذین آمنوا انما الخمر, شراب سے بچو, جوئے سے بچو, بت پرستی سے بچو, والازلام اور لاٹھی قسمت آزمانے سے بچو. ان چیزوں سے بس اللہ سے مانگنا چاہیے, اسباب اختیار کرنے چاہیے, اس کا حل فائدہ اللہ سے مانگنا چاہیے, اس طریقے سے نہیں. جب جوا کھیلتے ہیں لوگ, قرآن مجید نے دونوں پہلو اس کے بتائے ہیں کہ یہ شیطان جوئے میں جن لوگوں کو ملوث کرتا ہے ان چیزوں میں, تو دونوں نقصان ہیں, دنیاوی نقصان بھی اخروی نقصان بھی ہے. دنیاوی نقصان یہ ہے کہ ایک بندہ جب جیتتا ہے تو وہ غرور تکبر میں تو ہے ہی ہے کہ وہ جیتا جا رہا ہے. جو بندہ ہار رہا ہوتا ہے اب اس میں ضد لگی ہوئی ہے, یہ جیت رہے ہیں تو میں کب جیتوں گا, اور اسی طرح یہ جو جوا کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے ان کے گھر والے, ان کے والدین, ان کی اولاد ساری ڈر کر رہتی ہے, اپنی چیزیں اپنے مستعمل کپڑے بھی چھپا چھپا کر رکھتے ہیں, نہیں کسی کو سر جا کر وہاں بھی کے اوپر لگا دے گا. تو ضد و عناد, یعنی جو جیت رہا ہے غرور میں جا رہا ہے, جو ہار رہا ہے اس کے دل میں دکھ اس پیدا ہو رہا ہے کہ کب میں اس کے سے میں جیتوں, یا پھر حملہ ہو یا اس طریقے سے خرابی تباہی, اور پولیس اپنی نگرانی میں یہ کام کراتی ہے. اور تو یہ طریقہ اگر صحیح طریقے سے نہ دیا جائے تو پھر چھاپہ لگا کر پکڑ بھی لیتے ہیں. یہ معاشرے کو درست کرنے کا نظام ہو رہا ہے. سب سے بڑا جوا بازار اس وقت دنیا میں دبئی کے اندر ہے, اور اسلامی خطہ ہے. ادھر سے سعودی عرب سے بھی شجوع, ادھر سے بھی یہ لوگ سارے ایک مرکز میں جا کے جمع ہوتے ہیں, یہ اسلامی ملک ہیں. اور پھر خطا اور اللہ کی مدد اور اللہ کی رضا کس طریقے سے دوست آئے گی, جو گناہ کبیرہ ہیں ان گناہ کبیرہ کو جائے تنہا کرنے والے اسلامی ملک ہیں. میں نے ایک دن پہلے آپ کے درس میں بتایا کہ مصر نے خنازیر کے وہ فارم لگائے, اور جو یورپ امریکہ کے اندر جا کر خنازیر بیچے جاتے ہیں کہ مصر کا شام کا علاقہ ذرا صحت مند ہے, تو یہ گندی چیز جو ہے صحت مند ہوگی. مسلم ممالک ان گندی چیزوں کے فارم بنا کر بیٹھے ہیں اور ان کو بیچ رہے ہیں, مہیا کر رہے ہیں. کس طریقے سے یہ مسلم ہیں, کیا اسلام ہے اور کیا نظام ہے, یہی حالت جوا گناہ کبیرہ ہے. اور دوسری چیزیں بھی دبئی کے اندر کہ جو کچھ جس کی جیسے مرضی, اور کیا نظام کے وہاں عورتوں سے جائے اور بہت سے جیسے بندہ ہوتا ہے تو ٹیکسیوں کے اندر وصول کرنے والے کون لوگ اور لڑکیاں اور کیا, یہ اسلامی ملکوں کا دوست حال ہے, ہمارا بھی یہی حال ہے. اور کچھ کوئی یہاں کوئی تبلیغی جماعت, کوئی مدرسے, کوئی علماء چیف چگاڑا لگاتے رہتے ہیں تو پھر تھوڑا سا کوئی ماحول دینی شراکت کا نظر آتا ہے, لیکن دشمن اسلام پوری کوشش میں ہے کہ یہ تھوڑی دیر جو چمک دمک دین کی نظر آ رہی ہے یہ پاکستان میں نظر نہیں آنی چاہیے. خطہ اسلامی جتنا ہے ان میں کسی اسلامی ملک سے دشمن کو کوئی ڈر نہیں ہے دوستوں, اور اسلامی ملکوں کو فارغ ہے کوئی بھی, ان کی غیرت کو بھی خرید چکا ہے, ان کے اسلام کو بھی, ایمان کو بھی, سب کچھ خرید چکا ہے. جہاں کہیں ان کی مشکل ہے وہ سرحد ہے پاکستان ملک ہے, بس اللہ حفاظت کرنے والا ہے. اب ہم تو اس مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ دعاؤں سے ہونا کچھ نہیں ہے, یہ کام دعاؤں سے نہیں ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی دعائیں سب سے قیمتی تھیں, اگر دعاؤں سے ہوتے تو ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر, حنین, احزاب ان مارکوں میں تشریف نہ لے جاتے. نبی سے اوپر کون مستقبل کا آغاز ہو سکتا ہے دوستو, ایسے ہوتا نہیں ہے. لیکن اب ہم کیا کریں, ہمارے پاس دعا کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے, اور یہ بھی یقین ہے کہ دعا سے ہونا بھی نہیں ہے, کہ اس کے لیے تو وہ اجدو محمد مستقات ملتا ہوا ہے. تو یہ گناہ کبیرہ ہے, اور گناہ کبیرہ کچھ بنائی ان گناہ کبیرہ کے کرانے والے اسلامی ممالک ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, یہ لانگیاں وغیرہ یہ سب کچھ رجس من عمل الشیطان, شیطانی کام ہے. فاجتنبوا لعلکم تفلحون, ان سے بچو گے تو کامیابی ہوگی, شرط لگا دی ہے, اور جب ان سے نہیں بچو گے تو کامیابی نہیں ہے. فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر, شیطان یہ چاہتا ہے تمہارے درمیان دشمنی ہو, بغض ہو, اور ان دو چیزوں میں ہوتی ہے, جوئے میں بھی شراب میں بھی. شراب میں عقل ہی نہیں رہتی. میں نے بتایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے انسانی کی حس اور غیرت کی وہ ختم ہو جاتی ہے, ایک شراب اور ایک خنزیر میں. ایوں کیا نہیں نقل آتا آتا البغضاء, دشمنی پیدا ہوگی, اور کیسے دشمنی ہوتی ہے, بہت لڑائیاں ہو جاتی ہیں جب یہ جوا کھیلتے ہیں, اور کس طرح فی الخمر والمیسر. سدتوں, یہ تو دنیاوی نقصان ہے, ہار جیت ہو گیا, بچوں کا چیز زیورات چوری ہو گئے, فلان ہو گیا, اس طریقے سے دنیاوی نقصان دشمنی ہوئی, پیسہ گیا. وہ سدتوں عن ذکر اللہ, اور اتنی دیر کو اللہ کی یاد سے بے خبر رہے, نمازیں رہ جاتی ہیں. یعنی شطرنج کھیلنا بغیر شرط لگائے گناہ کبیرہ ہے. لوگوں کو کھیلنا وہ گناہ ہے, تو اس میں انسان مدہوش ہو جاتا ہے. مدہوش ہونے کی وجہ سے پھر اسے پتہ نہیں چلتا نماز کا وقت کون سا ہے, اور کیا خیر کا کوئی کام ہے, یا شر سے کوئی بچنا ہے. اس طرح کی جو کھیلیں ہیں جن سے یہ اللہ کے حق ادا نہ ہو سکے, ان کھیلوں میں انسان اتنا مشغول ہو جائے وہ کھیلے بھی پھر گناہ کبیرہ بن جاتی ہیں. دیکھو یہ تو نیت کی بات ہے کہ ایک شخص واک کر رہا ہے, دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, نیت یہ ہے کہ اللہ مجھے صحت دے, اور اگر کسی وقت اسلامی فوجی بننے کی ضرورت ہو جائے تو میں حاضر ہو جاؤں گا, تو اس کا یہ دوڑ لگانا, اس کا یہ واک کرنا بھی ثواب ہے. اور اگر یہی نیت کچھ اور ہے تو یہ چیز اس کے لیے گناہ بن گئی. تو یہاں پر جو کھیل یہ جو کھیلے ہیں کہاں ان کی جاتی, اس سے کیا صحت کا مطلب ہے؟ اس میں وقت جائے وہ روبو کھیلنا یا ٹاچ کھیلنا, کئی سارے باتیں ہم نے دیکھے راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو ان کا اور کوئی کام نہیں ہے, ڈرائیور ہیں یا کچھ ہیں, باہر میں بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس ذکر افطار کی کوئی صورت نہیں ہے, بس ٹاچ لے کر وہ سارے بیٹھے ہیں. کیا ہو رہا ہے جی؟ وقت گزارا جا رہا ہے. حالانکہ یہ قیمتی وقت ہے کہ اس کو قیمتی بنایا جا سکتا ہے. فرمایا والمیسر صدقکم عن ذکر اللہ, یہ گناہ کے کام یہ اس طرح کے کھیلیں اللہ کی یاد سے بھی دور کرتی ہیں, نماز سے بھی دور کرتی ہیں. فال انتم منتہون, کیا اتنی واضح بات کرنے کے باوجود بھی تم نہیں سمجھو گے اور باز نہیں آتے ہو؟ آگے قرآن مجید نے دل بتایا کہ کس طریقے سے مسلم تمہاری کامیابی ہے. فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذر, اللہ کی بات کو مان کر, اللہ کے رسول کی بات کو مان کر چلو. جیسے دوستو دنیا تو ویسے بھی جا رہی ہے, ہم اس وقت بہت زیادہ نخرے کے اندر ہیں. یہ سارا ڈرامہ ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے, یہ سارے پروگرام ہیں, کیونکہ ویسے تو براہ راست حملہ ہو نہیں سکتا. یعنی اگر اسامہ واقعتاً تھا اتباد میں تو اسامہ سے بڑا کوئی احمق انسان نہیں ہے کہ اتنی بڑی قیادت کے ساتھ وہ اتنے بڑے میدان کے اندر رہ رہا ہے. اور اگر وہ نہیں ہے تو حقیقت تو یہی ہے کہ نہیں, یہ صرف پاکستان کے اوپر حملہ کرنا, پورے ویسے تو ایک بڑے شہروں میں حملہ کرنے کے لیے جواز بنائے جا رہے ہیں, ترتیب بنائی جا رہی ہے, ہم ان سے پہلے زیادہ ان کو شروع کرنے والے ہیں. دوستو اب صورت یہی ہے کہ کم از کم ہم شخصی طور پر تو اپنے آپ کو بچا سکیں, اس کا راستہ یہی ہو جاتی ہے اللہ واطیعوا الرسول, اور گندے چیزوں سے بچو. اگر گندے چیزوں کی طرف چلے جاؤ گے تو اللہ کہہ رہے ہیں فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین, جان لو ہمارے رسول کی ذمہ تو باندھ بات کو بتا دینا ہے, عمل کرنا آپ کا کام ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تعملوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين, صدق الله العظيم. ليس على الذين آمنوا, ان لوگوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے کام کرتے رہے, فی ما تعملو, ان صورتوں میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے اسلام لانے سے پہلے شراب پی لی یا کوئی اور ایسی چیز کھا لی ہے. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات, جب کہ آپ کو بچنے لگ گئے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں اور اعمال اچھے بنا لیے ہیں, سمت تک ہو وآمنوا, پھر وہ ڈر رہے ہیں اللہ سے اور ایمان میں پختگی حاصل کر رہے ہیں, سمت تک ہو وآحسنوا, اور معاملات کے لحاظ سے متقی بن رہے ہیں اور مقام احسان حاصل کر رہے ہیں, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ شراب اور جوا, بت پرستی, لاٹری وغیرہ, یہ سب چیزیں گناہ کبیرہ ہیں. آج کی آیت کریمہ اس کا خاص شان نزول ہے کہ جب قرآن مجید نے ساتھ دیا قطعی طور پر تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور مسئلہ پوچھا آپ سے کہ ہم تو اسلام سے پہلے یا اس سے پہلے جو آیت نازل ہوئی ہے تو شراب پیتے رہے ہیں یا کوئی اور ایسی چیز استعمال کی یا لاٹری نکالی ہے اسلام کے زمانہ سے پہلے, اور اسلام کے بعد بھی شروع میں شراب حرام نہیں تھی, تو آج حرمت سے پہلے جو شراب پی ہے تو ہمارے اوپر بہت گناہ ہوگا, یہ سوال کرنے لگے. وہ ڈر گئے, پریشان ہو گئے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اس ایت حرمت سے پہلے پہلے جنہوں نے شراب دیا ہے یا کوئی ایسی غلطی ان سے ہوئی کہ جو حرام اس وقت نہیں ہوئی تھی چیزیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. شراب کی حرمت تدریجن ہوئی ہے مدینہ طیبہ میں. سب سے پہلے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے جب پوچھا صحابہ کرام نے یا سالونا کا عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, یہ پوچھا کہ یہ بعض صحابہ کرام جو جلیل القدر تھے وہ ویسے ہی نہیں پیتے تھے شروع سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے دوری تھے, تو جب یہ کہ مخصوص قسم کے لوگ اس چیز سے بچتے تھے تو جو پینے والے صحابہ کرام کے شراب انہوں نے یہ پوچھا کہ بہت آہستہ ہے آواز تو یہ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں, تو فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس کہ اس میں گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ نفع فائدہ ہو ہی جاتا ہے, کوئی بھی گناہ ہو تو اس میں کوئی فائدہ ہوتا بھی نہیں کرتے ہیں. پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جو تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر ان سے اعراض کی ترتیب کرنے میں اوپر نیچے ہو گئی, جس کا ترجمہ خراب ہوتا ہے. دائرات میں اور کوئی صحابی کا نام لکھا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد والی آیت میں غلطی ہوئی. تو پھر آیت نازل ہوئی پانچویں پارے کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارٰ کہ حالت نشہ میں نماز نہ پڑھا کرو تاکہ نماز میں یہ غلطی نہ ہو. اس سے کئی صحابہ کرام تو رک گئے کہ جب نماز نشے کی حالت میں جائز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب بری چیز ہے, لیکن قطعی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. اس آیت کریمہ میں جو سورہ مائدہ کی ساتویں پارے کی یہ آیت کریمہ ہے اس میں شراب کی حرمت قطعی نازل ہوئی. فرمایا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه, یہ امر کسی گئے کہ اس سے رک جائے بات. چنانچہ اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جن جن صحابہ کرام کے گھروں میں وہ مٹکے تھے یا جو بنانے کا طریقہ تھا وہ بھی سب نے باہر پھینک دیے تھے, اور ایک عرصے تک وہ مٹکے ٹوٹے ہوئے اور یہ نالیوں میں شراب کے اثر نظر آنے لگے کہ بس نئی نازل ہو گئی حکم آ گیا یہ حرام ہے. شروع میں اس حد تک سختی رہی ہے اس شراب کی حرمت کے بعد کہ وہ جو مشکیزے تھے بنائے جاتے تھے اس کام کے لیے وہ مٹکے استعمال کرنے سے بھی منع کر دیا گیا تھا تاکہ دیکھنے والا شخص کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے گھر میں یہ مٹکا ہے تو پھر شراب بھی ہوگا. پہلے وہ اس میں پانی بھرا ہوا ہوتا تھا, لیکن وہ چار طرح کے مٹکے تھے, ایک تو سبز رنگ دیتے تھے, دوسرا جو ہے وہ بڑے موٹے تنے جو ڈرنک ہوتا ہے اس کو وہ بناتے تھے, کسی پر کپڑا چڑھاتے تھے. وہ چار طرح کے مٹکے جو رواج پا چکے تھے شراب کے لیے ان مٹکوں کے استعمال سے بھی منع کر دیا گیا تھا شروع میں تاکہ کسی کو نظر نہ تہمت بھی نہ ہو. کہتے ہیں نا جس طریقے سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے گناہ سے, ایسے ہی مذمہ گناہ سے بھی بچانا ضروری ہوتا ہے. ایسی مجلس میں ایسی جگہ میں نہ جائے, بے شک اس پر وہ گناہ نہیں کر رہا لیکن لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ یہاں کیا کرائے گا, تو اس طرح کے لوگ کھڑے رہتے ہیں. مذمہ تہمت سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے, تو وہ مذمہ تہمت سے بچانے کے لیے کہ یہ مٹکے بھی استعمال کرنے سے منع کر دیا. بہت بری چیز ہے شراب. ایک عادت کے بارے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں حدیث میں کہ کوئی عادت تھا بڑا نیک پرانی کوئی سابقہ شریعتوں کی بات ہے, عبادت گزار پرہیزگار بس ہر وقت اللہ اللہ کرنے والا, اور اس پر کسی بری عورت کی نظر پڑ گئی اور اس نے پھر کسی لحاظ سے اس کو بلایا کہ مجھے کوئی مسئلے کی ضرورت ہے کہ گواہی دینی ہے یا فلاں. یہ شخص چلا گیا, اس نے کہا کہ یا شراب پیو یا اس بچے کو قتل کرو یا میرے ساتھ رات گزارو. تو یہ سوچنے میں پہلے کہ آپ جہاں سے اگر واپس جاتے ہو تو میں آپ کے اوپر تہمت لگا دوں گی, ویسے شور مچاؤں گی, آپ پکڑے جاؤ گے, شراب پیو یا اس بچے کو قتل کرو یا میرے ساتھ رات رہو. اس عابد نے یہ سوچا کہ اب قتل کرنا بچے کو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور رات گزارنا عورت بدکار کے ساتھ یہ بھی بڑا گناہ ہے, چلو ان تینوں گناہوں میں شراب ہی پی لیتا ہوں. جب شراب پیا تو اس کی تو حدیث میں آتا ہے کہ تمام گناہوں کی جڑ ہے شراب. شراب پینے کے بعد تو انسان کا دماغ درست نہیں رہتا, پھر اس سے کوئی بھی کام کرایا جا سکتا ہے. تو بچے کو بھی قتل کر دیا اور دوسرے گندے کام میں ملوث ہو گیا. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص شراب پی لیتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. ہاں صدق کے دل سے توبہ کر دے تو توبہ قبول ہو جائے گی کہ آئندہ نہیں پیوں گا. اس کو اٹھا کر لے جانا, اس کے لیے برتن مہیا کرنا, فلاں چیز سارے اس میں اسی طریقے سے گناہ کے اندر مصروف ہیں. گواہ بننا یا لکھنا, خرید کر لے آنا, گاڑی میں لے جانا, پیش کرنا, بوتل بنانا, فلاں, سب برابر طریقے سے گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اس سے انسان کی جو کل بھی بتایا ہے کہ اس غرض کی ختم ہو جاتی ہے, تمام گناہ پھر اس سے ہو جاتے ہیں جب یہ بری چیز استعمال کر لیتے ہیں. ایسی مجلس سے ہی دور. تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ شراب حرام ہے, قطعی طور پر تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ ہم سے اس آیت سے پہلے پہلے جو غلطی ہو گئی, شراب کی حرمت سے پہلے جو شراب پی لیا ہے, پریشان ہو گئے کہ یہ تو بہت سخت بری چیز ہے, گناہ کبیرہ ہے, ہمارا کیا بنے گا. اس پر جو آیت نازل ہوئی, لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا, کوئی گناہ نہیں ہے ایسے ایمان والوں پر کہ جن سے یہ غلطی ہوئی اور شراب پی لی ہے حرمت شراب سے پہلے پہلے, اب آئندہ نہ پیے, آئندہ استعمال نہ کیا, اور اس سے پہلے جس سے یہ غلطی ہو گئی اب توبہ کر لیں, اللہ معاف کرنے والے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص شراب پیتا ہے اور اسی توبہ کے بغیر وہ مر جاتا ہے تو ماں کا عالم کف, وہ کافر کی موت مرا ہے, اس کی کوئی بخشش نہیں. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ آخرت میں اللہ تعالیٰ کوئی نرمی نہیں کریں گے. ایک والدین کا نافرمان, اور ایک احسان جتلانے والا, اور ایک شراب کا عادی. ان 3 کے ساتھ کوئی شفقت والا معاملہ نہیں ہوگا. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مقدس راتیں ہیں نا, جن میں انسان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیلۃ القدر ہے, یا عید کی رات ہے, رمضان کا مہینہ ہے, حج کے ایام ہیں, کہ اگر شرابی شخص شراب سے توبہ کر کے ان راتوں میں عبادت کرتا ہے تو قبول ہے, ورنہ شراب سے اگر وہ توبہ نہیں کر رہا باقی ان پوری راتوں میں عبادت بھی کرتا رہے وغیرہ وغیرہ, تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے اور مغفرت نہیں ہوگی. اور نقصان دہ چیز ہے, جس چیز سے بھی شریعت نے منع کیا ہے, خواہ وہ کھانے کی ہو, پینے کی ہو, استعمال کی ہو, اس میں انسان کے لیے ضرر ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے بنتا ہے کہ اس کو جب گندم رکھ دی اندر, کچھ کر دیا, پھر اس کو بند کر دیتے ہیں, بند کرنے کے مدت کے بعد پھر اس میں بدبو اور کیڑے پیدا ہوتے ہیں, اور پھر کیڑوں کو لکڑ کر تو وہ بناتے ہیں, تب یہ شراب ہے, اور اس سے دوسرے دہلے میں جا کے وہ سرکہ بنتا ہے. آزما کے دیکھیں نبیز تمر, جو حدیث میں جس کی فضیلت آتی ہے کہ استعمال کرنے میں انسان کو فائدہ ہے اعصابی اعتبار سے وغیرہ, نبیز تمر کھجور کا شربت, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر شام کے ٹائم اثر کے لگ بھگ 5-6 کھجوریں پانی کے اندر انسان رکھ لے نا, تو صبح نہار منہ وہ پانی ہلکا میٹھا ہوتا ہے, وہ کھجوریں کھا لے, وہ شربت پی لے, اس کو کہتے ہیں نبیز تمر. یہ گرم علاقے جو ہمارے ہیں, اگر آج اثر کے ٹائم پر کھجوریں گلاس کے اندر رکھ دی ہیں تو کل والا پورا دن اگر گزر جائے اور اگلا دن بھی گزر جائے تو اس گلاس کے انسان قریب نہیں جا سکتا. یہی جو 6-7 گھنٹے 10 گھنٹے تک یہ مفید شربت تھا جس کو حدیث میں نبیذ تمر کہتے ہیں, اسی پر اگر 30 گھنٹے 48 گھنٹے گزر جائیں تو اس کمرے میں انسان داخل نہیں ہوتا, یعنی بھول گیا انسان تو اس نے صبح استعمال کرنا تھا نبیذ تمر وہ نہیں شربت پی سکتا, کہیں چلا گیا ایک آدھ دن بعد جب واپس آتا ہے تو اس کمرے میں اتنی بدبو ہوتی ہے, ابھی وہ شراب بنا نہیں ہے, شراب کے اس نا سبق میں داخل ہو گیا ہے, اگلے مرحلے میں جا کے شراب بنے گا اور پھر کیڑے بنتے ہیں اس کے اندر. اور سب سے عمدہ شراب وہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ چیز کیڑے پیدا کر دیتی ہے, اور پھر یہ اس لوگ کو گندی چیز ہے, گندے لوگ استعمال کرتے ہیں, پھر گندے کام بھی ان کے ہوتے ہیں, جیسی خوراک ہوگی ایسا آگے عمل ہے. تو سخت گناہ ہے, ایسی مجلس میں شریک نہیں ہونا چاہیے, ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق دوستی نہیں ہونا چاہیے, ایسوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونی چاہیے, اور ایسا کوئی پرمٹ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں. میرے علم میں ہیں لوگ, مسلمان لوگ ہیں, کوئی برما کی امبیسی کا برمٹ لے کے بیٹھا ہے, کوئی فرانی امبیسی کا برمٹ لے کے بیٹھا ہے, جی کہ ہم تو کافروں کو جو ہے وہ شراب مہیا کرتے ہیں, بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے, وہ نجس لے آئیں گے ہی, انسان خود بھی وہ برابر جو کہہ رہا ہے اے حرام, اور اپنی اولاد کو بھی بچوں کو سب کو حرام قرار دے کر کھلا رہا ہے, اور اس کی بہت برا پھر اثر ہوتا ہے ماحول کے اندر. تو ان صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو پہلے کہیں پی چکے تھے پریشان ہو گئے, آپ سے آ کے یہ عرض کرنے لگے کہ حضرت غلطی ہوئی, ہم اس سے پہلے جو شراب پیا تھا اس کا کیا ہوگا, ایت نازل ہوئی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما فعلوا, حرمت شراب سے پہلے جنہوں نے شراب پی لیا اب وہ حرمت کے اوپر پابند ہیں, آئندہ نہیں پیئیں گے تو سابقہ معاف ہے. یہاں اس ایت میں دو تین دفعہ تکرار ایمان اور تکرار تقوایا ہے. آپ دیکھیں فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ان ایمان والوں پر جو نیک اعمال کرنے لگ گئے ہیں جو انہوں نے پہلے شراب پی لی تھی. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات, پہلے بھی ایمان کا ذکر ہوا کہ جب یہ ڈرنے لگ جائیں اور ایمان لے آئیں اور اعمال صالح کا بجا لیں, ثم متقوا وآمنوا, پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ ڈرنے لگ گئے اور ایمان لے آئے, پھر فرمایا ڈرنے لگ گئے بچنے لگ گئے اور احسان اچھے کام کرنے لگ گئے نیکیوں کے کام کرنے لگ گئے تو ان کی توبہ قبول ہے اور اللہ پسند کرتا ہے نیک کام کرنے والے کو. یہاں میں جو بتانا چاہتا ہوں, مفسرین نے لکھا ہے کہ تکرار ایمان تکرار تقوی کیا ہے, بس ایک ہی دفعہ بات کافی تھی نا کہ جنہوں نے پہلے شراب پی آج حرمت کی بات سنی آئندہ وہ نہیں پیئیں گے, بس ایمان لے آئے ہیں اور تقوی کی زندگی میں, بار بار اس کو کیوں ذکر کیا ہے ایک ہی آیت کے اندر, تکرار ایمان تکرار تقوی کیوں؟ اس لیے کہ جس شخص کو کوئی بری عادت ہوتی ہے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے, اس کو کہا کہ اللہ سے ڈرو مقام تقوی حاصل کرو اور ہرگز اس برائی کے قریب نہ جاؤ. علماء تصوف نے لکھا ہے کہ 22 سال کی عمر تک جس شخص کو جو عادت پڑ جائے ہاں اچھی یا بری وہ زندگی بھر اس کی عادت رہتی ہے, الا یہ کہ اللہ معاف فرمائے اگر کسی کو کوئی بری عادت پڑ جائے 22 سال کی عمر کے اندر تو بہت بڑی ریاست کے بعد یہ بری عادت دور ہوگی, بہت بڑے مجاہدے کے بعد, یعنی مجاہدہ اور ریاست یہ ہے کہ ایک طویل مدت تک کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے گا, اللہ اللہ کرے گا, نیک مجلس میں بیٹھے گا, یہی اس کا اوڑھنا بچھانا ہوگا, تب جا کے وہ جوانی کے زمانے کی جو بری عادت ہے اسے دور ہوگی. تو یہاں پر تکرار تقویٰ کہ بری چیز کی عادت تھی ان کو جو پہلے شراب پی رہے تھے اب حرمت نازل ہو گئی کہ اللہ سے ڈرو, اعتقاد کے اعتبار سے بھی, معاملات کے اعتبار سے بھی, استعمال کے اعتبار سے بھی اللہ سے ڈرو, یہ چیز اب دوبارہ نہ استعمال کرو نہ اس کو پیو نہ اس کی کوئی گفتگو میں اور اس کی مجلس میں شریک ہو جاؤ. بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ کئی گناہ سے وہ کسی گناہ سے وہ توبہ کر لیتے ہیں, چند دن بڑے بار عمر نظر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس ادھر کے ادھر چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ جو بری عادت ہے اس کے چھوڑنے میں جتنی ریاضت اور مجاہدہ چاہیے تھا, تسلسل چاہیے تھا, وہ نہیں کر پاتے اور دوبارہ پرانی عادت کے اوپر واپس چلے جاتے. تو فرمایا کہ جو پہلے غلطی ہو گئی وہ بات ہے, اب ان کا خیال کرو. ایمان کو بھی بار بار ذکر کیا کہ درجات ایمان مختلف ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اوپر بات قائم کیا ہے کہ الایمان ینقص و یزید, ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. ایمان بڑھتا ہے ایمان کے مطابق کام انجام کرنے سے, نیکی بجا لانے سے, گناہوں سے بچنے سے, تقویٰ طہارت کے کام کرنے سے ایمان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص گناہ کی طرف چلا جاتا ہے اور برے کاموں کی طرف چلا جاتا ہے یا خوراک کے اعتبار سے حرام کھا رہا ہے تو اس کے ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے, کمزور ہوتا جاتا ہے. تو یہاں جب یہ بار بار گناہ سے بچے گا تو اس کے تقوی کا امتحان ہوتا رہے گا. تو یہ فرمایا کہ جب یہ متقی بن جائیں, یعنی عقیدے کے اعتبار سے پختہ ہو جائیں اور ایمان لے آئیں, پھر فرمایا سم متقو کہ متقی بن جائیں, یعنی جو چیزیں حرام ہیں ان سے کلی طور پر بچنے والے بن جائیں. یعنی پہلے تقوی کا مطلب ہے اعتقاد کے اعتبار سے پختہ ہو جائیں, جس پر ایمان لے آئے اور جس کو چھوڑنا ہے اس کے مطابق ایمان. پھر دوبارہ تقوی سم متقو امنو, یعنی ان گناہوں سے بچنے کے لیے اب پکے بن جائیں, عزم کر لیں آئندہ یہ نہیں کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا سم متقو واحسنو, یعنی سم متقو کہ اب وہ پرہیزگاری کی زندگی میں آ جائیں, اب عادت ہو جائے گی, یعنی یہ مقام احسان پہ آخر میں آئے گا. واحسنو واللہ یحب المحسنین. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو گناہ کرنے پر دل چاہتا ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے کہ گناہ ہے, اللہ مرا دوں گے, اللہ کے رسول مرا دوں گے, گناہ رسوائی ہوگی. یہ اب گناہ سے بچ رہا ہے, نیکی کر رہا ہے, ثواب ہے اس کو. یہ ایک مرحلہ اس نیک پر اللہ والے کا ایک اور آگے آئے گا کہ گناہ کے تصور سے اس کو نفرت ہوگی, اس پر بھی توبہ اور استغفار کرنے لگ جائے گا. اس کو کہتے ہیں مقام احسان. اللہ سمجھ نصیب.